gaan er zo meteen nog even langs bij de techneuten. You are the tech people, right? Yeah. You had a workshop yesterday. Yeah, we did yesterday morning. Yeah, I completely missed it. Yeah. Could we talk about this a little later? I have to go outside for a few minutes and then I come back. Yeah, totally. Yeah, we'll be here. So. Okay. Yeah, you can pop back. Yeah. We'll see. And then we can. Yeah. Apparatuur bij de trap, dat zag er heel curieus uit, maar dat zijn de wapens van de Le Sabot keuken, met allemaal messen en... Nou, het zal je niet verbazen dat we even pauze hebben. Precies dat. Dat is fijner voor ons, omdat we onze eigen ruimte hebben. Kennen we beter.